ایک واقعے سے دوسرے کی تطبیق بھی ذہن میں رہے، جو بات کہی جائے سلسلہ وار وہ ذہن میں راسخ رہے۔ دو چار باتیں میں دوبارہ دہراتا ہوں، اس کے بعد اس سلسلے کو آپ کے سامنے جوڑ کر اور کچھ عرض کروں گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے اپنا عذر بیان کر کے اور آپ رک گئے۔ پورا شہر ایک میلے میں جاتا تھا، وہ چلا گیا۔ آنے کے بعد جب انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا، جس کو ہم نے پہلے بیان کیا کہ سارے بت حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام سب کو زیر و زبر کر دیا، اور بڑے بت پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم جب واپس آئی وہ از خود سمجھ گئی کہ شہر میں ایک ہی تو آدمی تھا اور یہ سارا کام ابراہیم علیہ السلام کا معلوم ہوتا۔ انہیں بلایا گیا اور ان کے بلانے کے بعد یہ مذاکرہ ہوا جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے میرے حبیب، کیا تم نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، لڑ رہا، ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ملک عطا فرمایا، تو یہ واقعہ رونما ہوا جس کو ہم بتا چکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے خود کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری مرمت کس نے کی، یہ زیر و زبر تمہیں کس نے کیا، ان کی زبان سے نکلا کہ ابراہیم یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر کہ تم ایسوں کو خدا مانتے جو بول نہیں سکتے، اپنے مارنے والوں کا نام نہیں بتا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کے تحت، تو کہا ابراہیم جب اپنی قوم اور اپنے مذہب سے باغی ہو گیا، اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، جب یہ واقعہ ہوا تو پورے روئے زمین پر صرف ایک ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مومن تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام عطا ہوئے۔ یہ بات کی بات، تو انہوں نے کہا اب میں یہ تمہارا قبیلہ اور سرزمین چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہوا۔ ہم نے ضمناً عرض کیا تھا، دو تین منٹ ہم اس پہ لیں گے، اگرچہ یہ پورا عنوان ہے اور کبھی ہم اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے علاوہ جو دوسرے مکتب دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں یا کوئی ہوں، ان کے نزدیک جو ہمارا اور ان میں فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے اور قرآن مجید نے ان کو ان کا باپ کہا اور وہ بت خراش، بت تراش اور بت کا پجاری تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ آج سے چند سال پہلے بدر شریف مکہ یا جدہ سے جاتے وقت ایک راستہ، وہاں ایک جگہ ہے جس کو ابوا شریف کہتے، وہاں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا مزار۔ ہماری یہاں لوگ جو مزار کے ماننے والے یا جاننے والے، جب دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت اس کو نہیں مانتی، تھوڑا سا ہمیں بھی بچنا چاہیے، لوگوں نے حضرت جو حضور کی والدہ ماجدہ ہیں ان کے مزار پر پھول چڑھانے اور چادر چلانے رنگ کرنا شروع کر دیے تو ایک حد تک تو سعودی عرب برداشت کرتی رہی، لیکن اس نے کیا کیا کہ جو قبر کا تعویذ ہوتا ہے بلڈوزر کے ذریعے سے اسے کھرچ کر کے پھینک دیا۔ ظاہر مزار مبارک تو اندر ہوگا لیکن جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں اسے کھرچ دیا۔ دنیا میں ایک ہنگامہ ہوا، پاکستان میں جلوس نکالے گئے، احتجاج ہوا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا۔ تو اس وقت یہ بحث چلی کہ صاحب یہ اہل سنت بلاوجہ شور کر رہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ یہ بحث اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں چلی۔ اب کیا مطلب ہوا، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے والدین ان کے یقین کے مطابق مسلمان نہیں، خود نبی کریم علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں، تو کائے کا آپ شور مچا رہے ہیں بلا وجہ۔ یہ بات اس وقت چلی، ضمناً یہ بات آئی، ورنہ یہ پورے ایک مضمون کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر ڈٹ کر گفتگو کی جائے، لیکن ہم صرف ضرورت کے مطابق کہ آپ ایک اہل سنت کا فیصلہ آپ کے دل اور دماغ میں رہے تاکہ کم سے کم آپ کسی بھی قسم کی بے ادبی سے بچ جائیں۔ یہ سنیے، آذر کو جو ابھی کہا گیا یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم لوگ اردو میں اپنے تایا کو بڑا ابا کہتے، چچا کو بھی ابا کہہ دیا کرتے، اس معنی کر آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا ابھی کہا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے سگے چچازاد بھائی، وہ حضور کی خدمت کرتے، مسواک پیش کرتے، وضو کا پانی۔ ایک دن حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنے بھائی حضرت عباس کے بیٹے اپنے سینے سے لگا کے دعا کی کہ اللہ تعالی یہ میرا چچازاد بھائی تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنا تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے، یہ جملے ہماری یہاں تفسیروں میں معتبر کتاب موجود، کہ حضور کے سینے سے لگا کر اور دعا کرنے کے بعد جب مجھے چھوڑا تو گویا میرا سینہ دل اور دماغ قرآن کے فہم میں اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے، احکام شریعہ تو الگ بات ہے کہ نماز اور روزے کے کیا رموز ان پر منکشف ہوئے، حج اور عمرے کے کیا امور اور وغیرہ وغیرہ شریعت کے، یہ تو بہت بڑی بات۔ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ فہم وہ فراست حضور کی دعا اور سینے سے لگنے کے بعد حاصل ہوا کہ میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے تو قسم خدا کی میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ بتائیے کہاں اونٹ کی گردن کی رسی اور کہاں قرآن مجید فرقان حمید۔ فرما اس میں وہ بینائی، وہ تدبر، وہ فہم مجھے عطا ہوا کہ اگر میرے اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر دوں گا۔ چنانچہ ان کی تفسیر، سب سے پہلے دور صحابہ میں تفسیر لکھی گئی، اس کا نام تھا تفسیر ابی ابن کعب۔ حضرت ابی ابن کعب بہت بڑے عالم تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی استاد تھے۔ جب ہم نے قرآن مجید احادیث پہ گفتگو کی تو ان کا نام آیا اور ان کی فضیلت میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی جو یہاں دہرانا نہیں چاہتے۔ ان کی تفسیر تھی، زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور معاملات، موسمی اثرات نے ان کی تفسیر کو ضائع کر دیا۔ تفسیر نہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر موجود، اگر اس کے بعض حصوں پر لے دے اب تک ہو رہی، لیکن تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ اور ان کے دادا کا نام ناخور تھا، ان کے بعد آذر نہیں، ان کے والد کا نام تاریخ تھا، تاریخ بن ناخور، اور وہ پکے مسلمان اور مومن تھے۔ ایک بات آپ کہیں گے جی آپ نے تو تفسیر ابن عباس کے حاشیے کا حوالہ دیا، لیجیے ہم قرآن مجید سے ایک ایسی مضبوط دلیل بیان کر دیں کہ جہاں کوئی شخص جو ہے وہ دم نہیں مار سکے، پر نہیں مار سکے اس دلیل پر۔ سب سے پہلے مسئلہ سنیے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کوئی کافر اگر مر جائے بےمان، اس کو مرحوم نہیں کہہ سکتے۔ مرحوم کا معنی مرا ہوا نہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ مرحوم کے معنی مر گیا، مرحوم کے معنی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، مغفور کے معنی ہے فلاں صاحب مرحوم اور مغفور، تو مغفور کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، یہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے دین بد مذہبوں کے نام آتے ہیں، گاندھی، نہرو اور جناب اندرا گاندھی وغیرہ، ان کو کیا لکھتے ہیں لوگ، ان کو مرحوم نہیں لکھتے، بیچارے مسلمان اس کو مرا ہوا سمجھ کہتے ہیں مرحوم، نہیں، ان کو کہتے ہیں آ جہانی، پہلے وہ اس جہاں میں تھے اب اس جہاں میں چلے گئے، تو ان کے لیے لفظ اردو میں کیا ہے آ جہانی، مرحوم یا مغفور نہیں. ایک بات، کسی مسلمان کے علاوہ مغفور اور مرحوم کہنے کی اجازت نہیں. اس کے علاوہ کوئی کافر بےمان جس کی بےمانی اور جس کی شہرت ہو کہ یہ بےمان، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام. اور اگر دعائے مغفرت اس لیے کی کہ اس کی مغفرت ہو جائے، یہ خالصتاً کفر ہے، اسے تجدید ایمان کرنا ہوگی، تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا. اگر کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت اگر وہ کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں خارج ہو جائے گا؟ اس لیے کہ کفار مشرکین کو رب کریم نے فرمائی یہ جہنم میں جائیں گے اور ابداً ابدا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہمارا رب تو کہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، تو یہ کرنا حرام. اور یہ عقیدہ ہو کہ ہماری دعا سے اس کی مغفرت ہو جائے تو خالصتاً کفر ہے. یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لیں. اب آئیے قرآن مجید پڑھیے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے ماجدین خدا نہ خواستہ مسلمان نہیں ہیں تو قرآن کی آیت پڑھیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے مولا میرے والدین کی مغفرت کر دے، میرے والدین کو بخش دے. ربنا اغفر لی ولی والدی، اس سے پتا لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین اگر مومن نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے. ان کا دعائے مغفرت کرنا ہی اس بات کی بیان دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین یہ دونوں کے دونوں مومن. اور آگے چلیے آپ، اس سے پہلے بھی دیکھیے وہاں بھی یہ دلیل ملتی ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے اللہ تبارک و تعالی کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پہ زندہ مت چھوڑ، ان سب کا ملیا میٹ کر. اور اس کے بعد کہتے ہیں وانك ان تذرهم يضلوا عبادك، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا تو یہ تیری عبادت نہیں کریں گے. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرما. معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے والدین بھی مومن اور مسلمان تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان. اب آئیے شمول الاسلام، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ اسی عنوان پر، جو اہل علم حضرات دلائل تو وہاں پڑی، ہم اس میں سے ایک دو باتیں خالی عرض کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لایا تو آپ نے دیکھا حضور کا خاندان سب سے اعلیٰ تھا. آپ قریش سے تشریف لائے اور قریش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی اولاد ہیں، یہ قبیلہ ان سب میں معزز تھا. عرب عجم دو حصے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عجم پر عرب کو فوقیت دی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں بظاہر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں. فرما سنو، یہ نہیں کہ میں خالی اللہ کا نبی، اللہ نے دنیا کے دو حصے بنائے، ایک کو عجم بنایا ایک کو عرب بنایا، اور میں عرب میں سے ہوں. عرب میں کئی قبیلے ہیں، ان قبیلے میں قریش سب سے بہتر قبیلہ ہے، میں قریش سے، اور اس کے بعد اس میں ایک قبیلہ ہے جو بنی ہاشم کہلاتا ہے، تو میں میرا تعلق اس قبیلے سے، اور اس قبیلے میں کئی لوگ تھے، ان میں سب سے معزز حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں. فرمایا کہ میں ان کی اولاد سے ہوں، تو سن لو، میں ظاہری طور پر بھی تم سب سے افضل و اکرم. اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے تمام طیب ارحام، تمام طیب پشتوں سے، جن جن پشتوں سے ہوتی ہوئی آئے وہ طیب، جن جن ارحام پیٹ سے ہوتے آئے وہ طیب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق کو نجسن فرمایا کہ مشرق جو ہے وہ نجس، جب مشرق نجس ہے اور حضور علیہ السلام طیب اور طاہب ارحام سے دنیا میں تشریف لائے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے والدین تک کوئی بھی کافر نہیں تھا، مجھ گئے، کوئی کافر اور کوئی بےمان نہ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے باسط تک دنیا میں آنے تک یہ اہتمام اور عزیزان گرامی یہ انصرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیے، حضور کے والدین نے ماجدین، اب اس میں ہم صرف ایک دو بات عرض کرتے ہیں کہ مضمون لمبا نہ ہو جائے، وہ یہ ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا، بے شمار کتابوں میں شمائل الاسلام اس میں بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدین کی قبروں پر جانے کی اجازت چاہی، رب کریم نے اجازت دے دی، حضور گئے۔ تو حدیث شریف میں ہے، روایت میں، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ چاہا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو اللہ نے روک دیا اور حضور نے انہیں زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد دونوں کو حضور نے اپنا کلمہ پڑھایا، پھر اس کے بعد ان پر موت طاری ہو گئی، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اب ایک علماء میں اتنی بڑی بحث چل نکلی کہ گھنٹوں اس کا احاطہ نہیں کیا جائے، لیکن الحمدللہ سب اس فقیر کے ذہن میں ہیں، مگر دو تین بات۔ اچھا صاحب، اگر وہ مومن انتقال ہوا، انہیں زندہ کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ ان دونوں کا انتقال حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا، لہذا حضور کے زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا، حکمت یہ تھی کہ یہ شرف صحابیت سے مزین ہو جائیں، تاکہ شرف صحابیت سے مشرف ہو جائیں، اس لیے دونوں کو زندہ کیا اور کلمہ پڑھایا۔ اب سوال یہ آیا کہ دعائے مغفرت کرنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں روک دیا دعائے مغفرت سے؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ بات اصل میں یہ ہے، اگر حضور ان کے لیے دعائے مغفرت کہتے تو امت کو یہ شبہ ہوتا کہ حضور کے والدین سے کیا گناہ ہوا، کیا خطا ہوئی تھی جس کی معافی حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہ رہے، اس لیے رب کریم نے منع فرما دیا۔ اگرچہ سنت کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، مگر شرف میں، فضائل میں اگر حدیث ہو تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس پورے فن پر اگر کوئی گفتگو اہل علم دیکھنا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کی منیر العین، اس کا مطالعہ کیجیے آپ، کہ جس میں ضعیف حدیث کو کہاں کہاں مانا جائے گا اور کہاں کہاں اس کا انکار کیا جائے گا۔ ساری بحث منیر العین، جو انگوٹھے کے چومنے کے مسئلے پر رسالہ، یہ وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان، اور جب انہوں نے یہ کہا، یہ ضمناً بات ہے، اگر تو طول پکڑ گئی اسے، یہ باغی ہو گیا اور اسے سزائے موت کیسے دی جائے؟ سزائے موت کہ ایک آگ جلائی جائے اور آگ جلانے کے بعد میں ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ لیجیے صاحب، ابن کثیر کو پڑھیے، تفسیر کبیر کو پڑھیے، معتبر تفسیروں کو پڑھیے، اس سب کی تلخیص یہ ہے کہ اس دنیا میں اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ شاید اتنی بڑی آگ دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں جلائی گئی۔ اس کی تپش کا حال یہ کہ اوپر پرندے جو اڑ رہے تھے وہ اس کی لپٹ میں آ جاتے اور آگ میں گر جایا کرتے۔ اچھا، آگ تو جلا لی، لیکن اب بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کون آدمی قریب جا کر آگ میں ڈالے؟ اس لیے کہ آگ کی تپش اتنی ہے کہ کوئی آدمی تو جا کر کے آگ میں ڈال نہیں سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ خبیث نے یہ مشورہ دیا، اس نے یہ کہا کہ تم ان کے لیے گلیل بناؤ، جس کو عربی میں کہتے ہیں من جنیق۔ آپ میں بہت سارے حضرات جن کا تعلق دیہات سے ہے، جب پرندے وغیرہ کچھ وہ تنگ کرتے ہیں درختوں میں، تو ایک گلیل نما آلہ ہوتا ہے، اس میں پتھر رکھ کر ایسے گھما کر کے اس کا ایک سرا چھوڑ دیتے، تو گلیل کی طریقے سے پتھر بڑی تیز جا کر کے لگتا، اور کسی زمانے میں جنگ میں وہ ہتھیار بھی ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے منجنی میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر اور اس کے بعد وہ سنگواری کیا کرتے تھے، گویا اپنے مد مقابل پر، جیسا کہ حجاج بن یوسف کا جب معاملہ چلا عبداللہ ابن زبیر سے، تو یہ منجنیق میں بڑے بڑے وزنی پتھر جو ہیں وہ کعبے کی طرف مارتے تھے، جہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی فوج کا قبضہ تھا. ایک بڑی تفصیل. بہرحال کسی نے کہا کہ ان کے لیے کہ منجنیق بناؤ، اور اس میں اس طریقے سے جیسے گلیل ہوتی ہے چھرا کر دور سے ایسی طاقت سے ان کو جھونکو کہ یہ آنکھ میں چلے جائیں، آدمی تو کوئی ڈال نہیں سکتا. لیجیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے بعد میں اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا موقع آیا. اب سوچئے دو چار باتیں. آگ کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور آپ فرمائیں میں آگ کو بجھا دوں، فرمایا نہیں. کسی نے کہا کہ آگ کو اٹھا کر پرے پھینک دیں، فرمایا نہیں. کسی نے کہا یہ پہاڑوں کے اس پر ملا دیا جائے آگ اور یہ آپ کے جتنے ہاتھ سب کے سب مر جائیں، فرمایا نہیں. جبریل امی حاضر ہوئے، دیگر فرشتے، کہ اللہ کے نبی کچھ کہنے کو طبیعت چاہتی ہے حکم دیجئے. ابھی آگ کو تہس نہس کر دیا جائے، سارے دشمنوں کو تہس نہس کر دیا جائے. مگر ابراہیم علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو اللہ کے خلیل کی شان کے لائق. فرمایا کہنے کو طبیعت تو چاہتی، بولنے کو زبان تو چاہتی، کہنے کو جی تو چاہتا، لیکن تم سب واپس جاؤ، یہ اس سے میں کہوں گا جو میرے حال کو خود دیکھ رہا، یعنی میں اپنے رب سے کہوں گا، تم سے کوئی فریاد نہیں کرتا. بعض احمقوں نے اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمایا کہ اس سے نتیجہ یہ نکالا چونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہے. کیا سمجھے آپ؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل کو منع کر دیا، میکائل کو منع کر دیا، فرشتوں کو منع کر دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہے. ان کو ہر بات میں شرک یاد آ جاتا، سبق انہوں نے یہی پڑھا، کیا کیا جائے. لیکن احمقوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ جبریل امین آن کر کے یہ کہیں کہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، تو کمبختوں کبھی عقل پر زور دے کر سوچا کیا شرک کی دعوت دینے آئے تھے جبریل؟ کیا جبریل علیہ السلام شرک کی دعوت دینے آئے تھے کہ آپ ہم سے شرک کروا لیجئے تاکہ آپ کا ایمان چلا جائے؟ احمقوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ فتویٰ کس پر لگ رہا، یہ فتویٰ تو سارے فرشتوں پر لگے گا، یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی لگے گا. مگر یہ شان یہ تھی کہ وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو کر، وہ مخدوم ہو کر خادم سے مدد کیوں لیں، وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، یہاں تک کہ جب منجنیق میں بٹھا کر جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو رب کریم نہ جبریل امی سے کہا، نہ میکائیل سے کہا، نہ اسرائیل سے کہا، نہ اسرافیل سے کہا، نہ پہاڑوں کے موکل فرشتے سے کہا، نہ آگ کے فرشتے سے کہا، نہ بارش کے فرشتے سے کہا. رب کا انعام یہ ہوا کہ براہ راز آگ کو حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، اے آگ ہمارے بندے ہمارے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا. اور کیسے ٹھنڈی ہو جا؟ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے اور اس کے بعد ساری آگ ان کی سرد ہو گئی، اور انہیں جیسے آدمی کو زندہ رہنے کے لیے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام صرف اس گرمی میں تھے، جبریل علیہ السلام پنکھا چل رہے، ابن کثیر کی روایت کے مطابق اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 40 دن آپ آگ میں رہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 50 دن تک اب آگ میں رہیں. اللہ اکبر. اگر یہ کہا جائے اللہ کے نیک بندوں پہ جب امتحان آتا ہم تو تھوڑی سی دیر میں پریشان ہو جاتے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ، جب وہ جانتے یہ بیماری یہ آفت یہ صعوبت یہ ساری کی ساری معاملات یہ من جانب اللہ ہیں، تو جب وہ یہ ارادہ مسمم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی توفیق دے دیتا. وہ اسی میں مگن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے وہ اسی میں مگن. جب وہ جانتے ہیں کہ ساری مشکلات من جانب اللہ. صرف بات کو سمجھانے کے لیے کشف المحجو کا ایک حوالہ دیتا ہوں. حضرت داتا گنبش علی حجویری، یہ ساری زندگی آپ کو کام آئی، اور خود داتا صاحب فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس سے تمانیت و راحت حاصل کرتا رہا. میں دمشق کے قریب ایک جگہ ہے جس کو بیت الجن کہتے ہیں، میں بیت الجن میں تھا، اور میرے مرشد گرامی کا سر میری ران پر تھا. یہ جو لوگ داتا صاحب کی تاریخ بیان کرتے ہیں یہ غلط، تحقیق کے خلاف ہے کہ داتا صاحب کے پیر و مرشد نے ان کو وہاں بھیج دیا لاہور میں. لاہور میں پہلے سے ایک مکی صاحب ان کے پیر بھائی موجود تھے. ارے بھائی مکی صاحب تو اس کے 100 برس بعد کے بزرگ گزرے, وہ وہاں کہاں تھے؟ تو داتا صاحب کے تو سامنے اپنے شیخ کا انتقال ہوا, کہاں؟ میرے زانوں پر میرے شیخ کا سر تھا, اور بالکل عین وصال کے وقت میرے شیخ نے آنکھیں کھولی. ان کا سید علی حجویری, میں آج تجھے ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھاتا ہوں, اگر تو نے اس کو یاد رکھ لیا ساری زندگی کے پریشانیوں سے بچ جائے. داتا صاحب کہتے کہ جب شیخ کا میں نے دیکھ لیا, اب یہ آخری عالم, تو ایک دوست سے جب جدا ہو اس کا کیا عالم ہوتا. سو یہی حال میرا تھا کہ ایک دوست سے جدا ہو رہا. میں نے کہا فرما یہ کیا حکم؟ فرما علی حجویری جب تجھ پہ کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی آفت آئے, تو اس کو من جانب اللہ تصور کر لینا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. جب تو یہ تصور کر لے گا تو بہت سارے دنیا کے غموں سے بچ جائے گا. آج اگر ہم یہ تصور کر لیں تو کوئی غم نہیں معلوم, کوئی پریشانی نہیں لگے گی, کوئی علم اور ستم جو ہے وہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا, کہ صبر من جانب اللہ, وہ اسی میں مگن ہے. اب سنیے, ابن کثیر نے ایک جملہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ نقل فرمایا کہ جب وہ آگ میں سے نکلے, تو آگ میں سے نکلنے کے بعد ایک روایت تو حضرت ابو ہریرہ کی نقل کی ابن کثیر نے, وہ یہ کہ ابو ہریرہ فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو آزر بھی کھڑا ہوا تھا اور وہ بادشاہ بھی کھڑا ہوا تھا. جب پتہ لگا کہ آگ سے نکلنے دے کے کیا معاملہ ہوتا, جب یہ آگ سے صحیح سلامت نکلے کہ ان کا کپڑا, ان کے بال, ایک روم تھا بھی آگ نے نہیں جلایا, تو آزر کافر تھا, بت تراش, مگر اس کی زبان سے نکل گیا کہ ابراہیم تیرا رب تو بڑی عظمت والا, تو جسے اپنا رب کہتا وہ تو بڑی عظمت والا, کہ تیرے رب نے تجھے ایسی بڑی آگ سے بچا لیا. ایک جملہ تو اس نے یہ کہا, اور ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا جملہ جس پر میں تبصرہ کر رہا تھا, فرما قسم خدا کی جتنے دن میں آگ میں رہا ہوں مجھے وہ تمانیت, وہ سرور, وہ کیف اور وہ راحت حاصل رہی آگ میں کہ زندگی بھر مجھے ویسا آرام ملا ہی نہیں. میں تو دعا کرتا تھا کہ مولا میری تو ساری زندگی یہیں گزر جا, تو اللہ کے نیک بندے امتحان سے بھاگتے نہیں. ہم تو ذرے سے کہیں مبتلا ہو جائیں تو شکوے شکایت کر دیتے ہیں, کہیں کسی کا بچہ مر جائے تو ماں کہے گی لو میرا ہی بچہ ملا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو مارنے کے لیے کوئی اور نظر نہیں آیا. کیسی کفریات بکتی ہیں, کیا یہی لڑکا ملا تھا یہ بیمار ہونے کے لیے, کیسی کفریات بکتی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اللہ کے بندے آزمائش میں کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ میں نہیں چھوڑتے. تو دیکھیے نتیجہ کیا نکلا کہ رب کریم نے براہ راہ آگ کو حکم دے دیا, یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. اگر ہم اس واقعے کو نچوڑ کر کے اس کا عرق نکالیں تو عرق یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ہو جائے, اللہ تعالی کی شان کا مسئلہ ہو جائے, دین کی آبیاری کا مسئلہ ہو جائے, دین کو بچانے کا مسئلہ ہو جائے, حق کو اجاگر کرنے کا مسئلہ ہو جائے, اعلی کلمت الحق بلند کرنے کا مسئلہ ہو جائے, تو آدمی استقامت کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہیں چھوڑے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تعالی, کیا اتنا ہی کہنا کافی ہے؟ ربنا اللہ, ہمارا پالنے والا ہمارا رب اللہ تعالی, کیا اتنا کہنے سے جان تمہاری چھوٹ جائے؟ ثم استقاموا, یہ کہنے کے بعد اس پہ ڈر جاؤ اور اس پہ جم جاؤ, اور جب اس پر استقامت کرو گے تتنزل علیہم الملائکۃ, تو ایسے لوگوں کو فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی, فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اے مرد مومن اب تجھے کوئی غم کوئی حزن نہیں ہونا چاہیے, بے خوف ہو جا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, ہم اس لیے آئے کہ تاکہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سے دنیا میں کیا. عزیزان محترم, یہ دین پر استقامت کا ثمر ہے. رب کریم ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے, ان کے نالین کے صدقے میں ہم میں وہ جرات, اور ہم میں جناب حق اور باطل, یعنی باطل کے سامنے ڈٹنا, کلمہ اعلی کلمہ الحق اور استقامت اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.